vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ja, goedenavond. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan een jaar terug in de tijd naar Amsterdam. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan. Deze excuses werden uitgesproken door burgemeester Halsema namens de gemeente Amsterdam. Nu, een jaar later, aan de vooravond van Kitty Kottie, zijn alle ogen gericht op het kabinet. Moet dat ook geen excuus aanbieden namens de Nederlandse staat? Over een kwartier een debat. Maar eerst, over 2,5 jaar rijden in een nieuwe zakelijke leaseauto. Dan kan je vanaf 2025 alleen nog maar kiezen uit volledig elektrische modellen. Tenminste, op dat plan broedt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. De Nederlandse en Europese ambities om iedereen aan een elektrische wagen te krijgen zijn sowieso torenhoog, maar zijn die plannen wel realistisch? Ga ik over praten met Carlo Bransen, autojournalist en hoofdredacteur van Caros. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En welkom ook aan Maarten Steinboeg. Hij is hoogleraar Automotive aan de TU in Eindhoven. Ook u, goedenavond. Dankjewel, ook goedenavond. In wat voor auto rijdt u, meneer Steinboeg? Ik rij al sinds 2013 in een Tesla. Niet dezelfde trouwens, sinds 2013. Oké, okay. Ja. U bent aan de tweede of aan de derde toe. Ja. En Carlo, wat voor auto rij jij? Ja, dat moet je aan een autojournalist nooit vragen. Oh. Die heeft er altijd meerdere. Hoeveel heb je er? Op dit moment 4. Zit daar een elektrische bij? Ze hebben wel een accu, maar dat is gewoon een normale accu, zou ik zeggen. Ja. Niet dus, nee. Nee, niet zo in als bij Maarten Steinboeg. Nee, want hoe gaat het eigenlijk met de elektrische auto in Nederland? Is die aan een serieuze opmars bezig of is het een speeltje van de rijken? Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik hoor al 20 jaar dat het een enorm ding gaat worden in Nederland. En Maarten is daar een groot voorvechter van. En dat is ook prima. Maar we kunnen niet ontkennen dat er is tot nu toe wel te weinig gebeurd op dat vlak. En ze worden ook alleen nog maar duurder op dit moment. Hè. Ik heb toevallig gisteren zitten kijken. De gemiddelde prijs van een elektrische auto in Amerika bijvoorbeeld is $54.000. $10.000 meer dan een normale vergelijkbare auto. Dus het zijn dure dingen. En het heeft het nodige aan nadelen. Ja, oké. Okay. Dus ja, ik zit nog wel op het benzinetraject, zou ik maar zeggen. Ja, het is nog niet booming. Nou, het is niet booming. Je zou kunnen zeggen dat er van de miljoen zakelijke auto's in Nederland, dat daar nu zo'n kleine 200.000 volledig elektrisch zijn. Oké, 20%. Maar dat gaat veranderen, althans als het aan het kabinet ligt. Want meneer Steinboeg, het kabinet broedt op plannen om alle zakelijke leaseauto's verplicht elektrisch te maken vanaf 2025. Dat is al over 2,5 jaar. Is dat slim? Ik twijfel daar een beetje aan. Er zijn andere maatregelen die je ook kunt nemen. Verplichting, dat voelt nooit zo goed bij de Nederlanders. Getuigen ook de recente dagen met alle acties van de boeren. Maar er moet wel iets gebeuren. Want we hebben de afgelopen jaren een flinke groei gezien. Maar die stagneert een beetje op dit moment. De verwachte percentages van nieuwe verkopen dit jaar zijn rond de 20%. Eigenlijk precies hetzelfde als vorig jaar. En de jaren daarvoor zag je steeds dat het jaar op jaar ging groeien. Maar dus van vorig jaar naar dit jaar blijft het ongeveer 20% van de nieuwe verkopen volledig elektrisch. Ja. En dat heeft ermee te maken dat die bijtelling natuurlijk langzaam helemaal gelijk getrokken wordt met het normale bijtellingspercentage van 22% voor benzineauto's. Het wordt minder aantrekkelijk om in een leaseauto te rijden. Het wordt minder aantrekkelijk. En ze zijn inderdaad nog steeds duur, zeg maar, te duur. En de hoop is natuurlijk dat het allemaal daalt, die prijs. En ja, er zit toch wel een flinke hik op die lijn, omdat de grondstoffen flink in prijs zijn gestegen. De kabelbomen kunnen ook niet uit de Oekraïne worden verscheept. En dat geldt trouwens voor alle automerken. De chips zijn niet aan te leveren. Geldt voor alle autotypes. Dus je ziet dat de inflatie ook daar toeslaat. En dat betekent dus dat elektrische auto's die al duurder waren, eigenlijk steeds nog duurder zijn. Ja. En waar ik me met name zorgen over maak, is de particuliere markt. Maar ook die zakelijke markt, als vanaf 2025 de bijtelling gewoon 20% is. Dus er moet wel wat gebeuren. Ik denk dat het goed is om de huidige maatregelen gewoon door te trekken naar 2025. En ook de met name stimuleringsmaatregelen, die bedoelt u? Ja, en met name ook die particulier te helpen. Hè. Dus dat subsidiepotje voor particuliere aanschaf voor eerstehands en tweedehands elektrische auto's, ja, dat moet zeker blijven. Ja, en dat hebben we nu ook, hè, Carlo? Alleen dat is na een paar maanden al op, toch? Nou ja, dat is voor dit jaar in ieder geval bijna klaar. Maar dat is ook een beetje het probleem. Elektrische auto's op zich zijn het beste dingen. Maar het vervelende is, we willen ze eigenlijk niet, althans niet zo massaal als iedereen zou hopen. Zonder dat er enorm op gesubsidieerd wordt, dat enorm wordt ondersteund. Ja. En je ziet het nu ook, du moment dat lijkt dat die ondersteuning, die subsidiesachtige constructies, gaan wegvallen. Dan kopen de mensen toch echt gewoon weer normaal benzine. Omdat die goedkoper zijn. Omdat ze goedkoper zijn, omdat ze praktischer zijn of wat dan ook. Of omdat het is wat men gewend is. Ja. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat laatste is zeker, zeker relevant. Kan je vanaf die gaf 2000, ik jou, Maarten. Ja, dank je. Kan je afspreken vanaf 2025 moet het gewoon? Kan je dat zeggen als overheid? Ja, technisch zal het kunnen, maar slaat het ergens op? Of zeggen in de praktijk gaat dat, kan dat niet? Technisch gaat dat natuurlijk niet kunnen. Ik bedoel, we zitten nu in 2022. We hebben een late infrastructuur die weliswaar heel erg goed is ten opzichte van andere landen om ons heen. Maar die nog steeds ontoereikend is. Er staan gewoon te weinig laadpalen. Ja, en als we die dan neerzetten, dan kunnen we ze niet van stroom voorzien. Ik zie de problemen met windmolens, die worden stilgezet en dit en dat. Dus er moet ook hier weer miljarden en tientallen miljarden aan de stroomvoorziening worden gedaan. Dat zijn wel even dingetjes, dat los je niet in een paar jaar op. Precies, dus dat gaat gewoon niet lukken, dat kunnen we dan nu wel zeggen. Dat is een mooie ambitie. Dat ben ik niet eens met Carlo, uiteraard. Gaat uw gang, meneer Steinboek. Ja, nee, dus we moeten even een paar dingen uit elkaar pluizen. De reden dat mensen misschien niet een elektrische auto kopen is echt puur en alleen maar de kostprijs. Want de tegenwoordige auto's die dus wat duurder zijn, die hebben wel een goed bereik tegenwoordig. 450 tot 500 kilometer. En daarmee is eigenlijk de praktische problematiek over het algemeen veel minder geworden. Ja, we moeten in de binnensteden van de grotere steden moeten we goed nadenken over de late infrastructuur. Maar de netaansluitingsproblematiek is eigenlijk niet aan de orde. Oh. Ik denk dat het veel belangrijker is dat we goed nadenken wanneer we allemaal thuis een warmtepomp gaan kopen en elektrisch gaan koken met inductief koken. Dat is een probleem voor het netwerk, want dat kan je ook niet schedulen. Als je om 6 uur wil beginnen met koken, kan je niet zeggen doe maar vanavond om 10 uur, want dan is het stroomnet minder belast. Terwijl met elektrisch rijden kan je dat wel. Dat is gewoon software, dat is een appje. Dus eigenlijk zijn die elektrische auto's helemaal niet belastend voor het net. Oké, dus dat wordt het probleem niet, zeg. Dat is het probleem niet, maar het is gewoon die prijs van die auto. Ja. En het feit dat we bedacht hebben dat het vanaf 2025 vanzelf moet gaan. En dat we dus eigenlijk bezig zijn met af te bouwen van alle fiscale stimuleringsmaatregelen en belastingmaatregelen. Dat proces, daar moeten we even over nadenken in de huidige tijd met beperking van grondstoffen en prijzen die minder hard dalen als dat we dachten. Ja, okay. Of we dat niet tot 2027, 2028 moeten doortrekken. Gaan we naar de volgende ambitie. In 2030 mogen er in Nederland alleen nog elektrische auto's verkocht worden, Carlo? Ja. Is dat haalbaar? Dat staat in het klimaatakkoord. Europa eigenlijk ook. Nee, Europa 2035. Ja. Nederland probeert daarop voor te lopen en zegt wij willen dat al in 2030 voor elkaar hebben. Ja, hetzelfde verhaal weer. Hè. Dat is wat Maarten in het begin ook zei. Van dan is het een kwestie van moeten. Dan wordt het je opgedrongen. En dan je weet nu al wat er gaat gebeuren. Mensen gaan massaal, maar dan ook echt massaal, benzineauto's en diesels kopen nog eventjes. Nou, vooral benzineauto's. Dat doen we dan in 2029 allemaal. Ja, want die dingen die rijden makkelijk 20, 25 jaar. Dus, dan heb je dat voorlopig, heb je dat probleem niet. Maar het lijkt me ook moeten en Nederlanders, dat zijn twee dingen die slecht samen gaan. Okay. Maar zou het haalbaar zijn? Ja, dan zit je ook weer met de prijs. Want dan gaan heel veel mensen zeggen van, ja, ik kan wel een elektrische of een benzineauto betalen, maar misschien geen elektrische. Dus dan koop ik inderdaad in december 2029 nog een gouden benzineauto. Ja, nou ja, ik zou daar tussen lopen, denk ik. Dus waarom ben jij niet enthousiaster over de elektrische auto? Je bent toch autojournalist? Ben je toch nieuwsgierig naar die dingen? Ja, maar dan moet je niet meteen zo boos kijken. Kom op zeg. Je moet het voorbeeld geven, Carlo. Ik vind auto's echt hele leuke dingen. En vooral het is inmiddels platgetreden, maar de emotie en de gezelligheid en het geluid en met name ook de zorgeloosheid die je daaraan hebt. Want ik rij op een tank 1000 kilometer zonder dat ik ergens over hoef na te denken. Heb je een grote tank, ja. Daar heb je toch anders wel een accu voor nodig van 900 kilo. Maar meneer Steinboek is vast ook heel enthousiast over zijn auto. Ja, maar dat is Carlo ook te prijzen. Carlo weet dat ik in 2012 nog met een benzine Renault Kangoo reed. Ja, en die had maar een actieradius. Ja, die had maar een actieradius van 300 kilometer, geloof ik, of zo. Die reed 1 op 11 en ik had maar een klein tankje. Dus ik was ontzettend blij met mijn Tesla, met toen 350 kilometer range. En die van mij nu heeft 500 kilometer range. Dus weet je, als je er eenmaal eentje hebt, dan weet je gewoon, die automotive sector die gaat echt veranderen. En Carlo weet dat ook. Ik snap best wat hij met emotie bedoelt. He, de trillingen en het geluid en de stank. En dat hoort er allemaal bij. Als je echt een petrolhead bent, is maar prima. Dat mis jij niet, toch? Nee, ik niet meer. Nee. Omdat ik gewoon vanaf 2013 al elektrisch rijd. En ik heb gewoon echt ervaren hoe zorgeloos je op vakantie kan gaan. En hoe heerlijk het rijden is. En ik ben gewoon bij het stoplicht toch wel vaak als eerste weg. En dat vind ik nog steeds leuk. Doe ik wel steeds minder, moet ik zeggen. Want het kost ook wel een beetje banden natuurlijk. Ja, maar Carlo, dat vind jij toch ook leuk? Wat? Als snelste weg bij het stoplicht? Nee, heb nooit gedaan. Nee? Ik heb allemaal nieuwe dingen over je. Ik heb wel altijd auto's die het met een gemak, waftability zeggen de Engelsen, doen. Maar als het over geld zou gaan, stel dat ze even duur zijn, dan nog zou je kiezen voor benzine. Ja, maar ik vind echt het gros van de elektrische auto's vind ik echt helemaal niks aan. Lelijk? Of... Nou, vaak zijn ze ook lelijk, maar het is gewoon... Nee, het doet mij niks. Ik niet zo lang geleden ging ik naar de autogarage en toen zei ik kijk naar een elektrische auto. En toen zeiden ze, meneer, heeft u geen emoties? Het is echt letterlijk, het eerste wat ze tegen me zeiden. Nou ja, en heeft u een volle portemonnee. Want nu, als je een gezinswagen koopt die elektrisch is... Ja, dan ben je heel veel geld kwijt. Dan heb je A 700 kilo aan accu's nodig, zo'n beetje... Om aan de actieradius te komen die Maarten Maar dat is wel het sentiment in de sector en dus ook bij u. Bij jou, Carlo. Ja, bij mij ook. Okay, nou ja, dat heeft ook wel. Het is natuurlijk een transitieverschijnsel. En dat hoort er ook bij. Dat inderdaad de garagehouders ook moeten mee transformeren. Overigens, wat nog wel aardig is om op te merken in het kader van die mogelijke verplichting vanaf 2025 voor de zakelijke leasemarkt. Ja. Ik hoor van heel veel bedrijven dat ze eigenlijk steeds meer aan het nadenken zijn hoe zij als groen bedrijf verder kunnen. En dus ook hun medewerkers verplichten om eigenlijk gewoon elektrisch te rijden. Dus misschien is die druk vanuit de politiek niet eens nodig. En de bedrijven zelf willen eigenlijk gewoon heel graag elektrisch rijden. Ja, er zijn allerlei stimuleringsmaatregelen. Bedrijven, ik werk ook, dan krijg je al meer benzinegeld als je elektrisch rijdt. Ja, maar ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik kan gewoon geen dure auto betalen. Dus bedankt. Nou ja, dat ligt aan je bijtelling. Dus als de bijtelling laag is... Nee, wij krijgen allemaal geen auto van de zaak. We moeten gewoon zelf de auto kopen. Oké. Okay, ja. En dan ben je 60.000, 70.000 euro kwijt. Ja. Ja, voor een gezinsauto. Maar denkt u dat het wel gaat lukken, meneer Steinboeg, 2030? Jazeker. Kijk, Noorwegen dit jaar zit Noorwegen al op 95% batterij-elektrische auto's die verkocht zijn. Nou, 95% van de nieuwe auto's. Okay. Dat is 2022. In 2025 gaan zij daar gewoon de zaak dichtgooien voor fossiel. Wij hebben nog 5 jaar de tijd. Ik denk, als ik in 2029 denk en ik wil een nieuwe auto kopen als particulier, ik pieker er geen haar om mijn hoofd die erover piekert om dan een fossiele te kopen. Want kan je die dan na 5 jaar nog weer doorverkopen? Is daar nog wel een markt voor? Dus ik denk dat als jouw linkerbuurvrouw en je rechterbuurman in de straat in 2028 allebei elektrisch rijden en daar blij mee zijn, tegen die tijd goedkoper, betaalbaar, goede range, goede laad infrastructuur, dan ga je echt geen benzineauto meer kopen. Dus dat gaat gewoon vanzelf komen, ik ben daarvan overtuigd. Maar dit punt van 2025 komt wel dichtbij. Ja, en we moeten even heel slim nadenken over die transitie met die stimulering. Ja, precies. Vergeet ook 2030 2025 zegt u, dat weet ik niet of we dat redden met die elektrische zakelijke auto's. Maar 2030 voor alle auto's, dat is heel haalbaar. Ja, dat denk ik zeker. En 2035 in Europa, dat Europa wil vanaf 2035 alleen nog maar nieuwe elektrische auto's toestaan. Ja, ja. Is dat haalbaar? Dat vind ik wel stevig. Ik kom regelmatig in Zuid-Frankrijk en dan zie ik die oude Peugeotjes rijden. Daar rijden natuurlijk niet zo heel veel nieuwe auto's rond. Heel veel mensen doen tweedehands en die blijven nog heel lang. De tweedehandsmarkt die loopt natuurlijk echt 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar achter op de nieuwe verkopen. Ja. Maar als ik dat zie daar, hoe dat daar in Zuid-Frankrijk gaat, dan twijfel ik wel eens van, hoe lang gaat het hier nog duren? Ja, dus 2035 vind ik een goede... Kijk, qua klimaat hebben we eigenlijk geen keus. We moeten echt als een sodemieter om. Ik ben heel benieuwd hoe het de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Carlo? Duitsland zal er ook snel bij komen. Maar Italië, Spanje, Frankrijk, ik weet het niet. Carlo? Nou ja, wat Maarten zegt is waar. Maar ik zei net al, Nederland is een positieve uitzondering als het gaat om elektrisch rijden. Ja, ja. In de mediterrane landen, want of het nou Italië is of voor mijn part Griekenland, Portugal, daar hebben ze bij wijze van spreken nog nooit van elektrisch rijden gehoord. Noorwegen daarentegen? Ja, maar Noorwegen is een heel slecht voorbeeld. Die zijn nog veel gekker geweest dan wij als het gaat om subsidiëring en bevooroordeling van elektriciteit. Die betalen dat vervolgens allemaal van de aardolie die ze verkopen aan ons. Ja, okay. De VW-ID4 is een beetje een gek voorbeeld. Zo kan jij de VW-ID4 is daar goedkoper dan een Golf, heb ik wel eens laten... Oh, heb ik bekeken, ja. Ja. Maar ja, jij ziet het niet gebeuren, 2035 Europa. Nou, ik denk, tuurlijk, er gaat veel meer elektrisch worden gereden. Ik denk eerlijk gezegd dat we op een mix gaan uitkomen van dat wat jou... Het wordt nooit helemaal elektrisch? Het wordt veel meer. Die geef ik Maarten. En weet je, wat dat betreft, nogmaals... De 1000 mijl begint met de eerste stappen. Die stappen die zijn in de helft van Europa nog helemaal niet gezet. Nee. Maar het is wel leuk om Lightyear te zien in Spanje. Dat is hartstikke leuk. Om wat te zien? Ja. Lightyear, de auto vanuit Helmond met de zonnepanelen op het dak. Dat is goed, dat is echt een mooi ontwerp, Maarten. Ja. Nou ja, ik was trots om het te zien van de week. En dat is toch wel heel interessant dat die auto zo efficiënt is... Dat ze daardoor weer minder batterijen nodig hebben. En daardoor is die auto weer lichter. En die is echt super efficiënt. Het is de meest efficiënte auto, persoonauto die er nu bestaat op de wereld. We spreken elkaar over 5 jaar weer. Ik kijk er nu al naar uit. Maar helemaal goed. Hartelijk dank, zeg ik tegen Carlo Bransen en tegen Maarten Stijnboeg. We gaan even tennissen. Tweede ronde op Wimbledon. Jan Roefs, naar wie kijk je? Riley Opelka, die boomlange Amerikaan van 2,11 meter, die staat te serveren tegen Tim van Rijthoven op baan 4. De wedstrijd is net begonnen inderdaad in de tweede ronde dus van Wimbledon van Rijthoven. Die dus die wildcard kreeg, hè. Rosmalen won in de eerste ronde, heel goed speelde tegen die lange Amerikaan servicekanon uit Michigan. Die heeft zojuist zijn eerste service game binnengehaald. Maar van Rijthoven kan natuurlijk ook heel goed serveren en staat in zijn eerste servicebeurt 30-0 voor. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het kabinet maakt aanstaande vrijdag tijdens Kitty Kotti, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij, geen excuus voor het slavernijverleden namens de Nederlandse staat. Zo werd gisteren bekend. Het wil meer tijd om te beoordelen wat voor gevolgen zo'n excuus heeft. Dat is spijtig, vindt Dave Ensberg-Kleikers, auteur van het boek Bezielde Beschaving en pleitbezorger van een excuus van Nederland. Het is onnodig en juist polariserend zo'n excuus, vindt Hans Siebers. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. En beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Ensberg, werd gisteren bekend. De NOS bracht een bericht erover. Teleurstellend? Ja, was teleurstellend. Tegelijkertijd ook wel de verwachting. Als ik kijk naar het regeerakkoord van dit kabinet, staat er ook in dat 2023 voor hen het belangrijkste jaar is in het kader van de slavernijverleden. Waarin eigenlijk het kabinet wil gaan werken ook aan een slavernijmuseum. En dat er ook meer activiteiten plaatsvinden om ook stil te staan bij het gevolg van het slavernijverleden naar het heden. En daar wordt ook de relatie gelegd tussen het verleden en hedendaagse racisme. Ja, dus u zegt waarschijnlijk zullen ze het dan doen. Ik verwacht dat volgend jaar, wanneer het 160 jaar geleden is sinds de afschaffing van de slavernij, de formele afschaffing. In Suriname moesten de tot slaafgemaakte nog 10 jaar doorwerken. Dus volgend jaar is voor veel mensen echt 150 jaar. Dat ik wil het zeggen, want ik zal beide getallen langskomen in de voorbereiding. Ja. Dat heeft daarmee te maken. En 150 jaar is een heel bijzonder getal natuurlijk. En dan is het een heel mooi moment, ook symbolisch. En we weten ook hoe Rutte werkt. Die ja, maar het is niet alleen Rutte. Want ook de CDA-leider Hoekstra, die vond het nogal obligaat een excuus, las ik ergens in de voorbereiding. Dat zijn berichten uit 2020. En ik hoop dat zijn intellectuele ontwikkeling sinds 2020 ook is ontwikkeld. Heeft dat met intellect te maken, ja? Ja, als je gaat verdiepen in de feiten, in historische ontwikkeling, als je gaat verdiepen ook in de gevoelens die er zijn in de samenleving, en als je politiek leider bent geworden van een van de grootste partijen van Nederland. Nou, dat is niet meer zo, hoor. Historisch in elk geval zeker. Maar ook als je kijkt naar de ledenaantallen, is de CDA nog steeds significante partijen in de samenleving. Dan weet je dat er ook onder de leden van de CDA, maar ook in de samenleving breed, het gevoel bestaat van het is belangrijk om erkenning te geven aan het slavernijverleden. Wat zou het voor u betekenen? U bent van kleur. Dat klopt. Maar ik ben ook een man met meerdere kleuren in mij, om het zo te zeggen. Dus ik heb zowel mensen die tot slaaf gemaakt waren in mijn familieleden, maar ook misschien een aantal mensen die zelfs eigenaren waren van slaven. Ja. Dus ja, dat is duaal, om het zo te zeggen. Voor mij persoonlijk betekent het erkenning van het feit dat een deel van mijn voorouders heeft moeten leven onder het juk van tirannie, van mensenrechten, ontschending en van onmenselijking. Zowel in de transport naar Suriname of eerst naar Caribisch Nederland, als ook op de plantages. En dat heeft meer dan 3 eeuwen geduurd. Ja. En het feit dat dat erkend is door de kerk, al 10 jaar geleden, door de Raad van Kerken in Nederland, maar ook door bijvoorbeeld de ABN AMRO namens ook de bank, belangrijk. Door verschillende andere landen, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk. Het wordt door de overheid niet ontkend, toch? Het is wel erkend dat het maar al die partijen hebben excuses gemaakt. Ja, precies. En dat zou voor u ook echt een betekenis hebben? Dat zou een belangrijke symbolische betekenis hebben. Ook omdat het op die manier de weg voorbereidt voor heling in de samenleving. Okay. Meneer Siebers, het adviescollege slavernijverleden stelt in een dik rapport dat Nederland excuus zou moeten aanbieden. U bent daar niet voor. Waarom niet? Laat ik eerst duidelijk maken van waaruit ik praat. Ik spreek vanuit de ervaring van een jaar of 20 een onderzoek naar vraagstukken van discriminatie tegen mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. En vanuit dat perspectief kijk ik naar de discussie. En dan zie ik dat die hele discussie feitelijk de problemen waar mensen met een migratieachtergrond in ons land mee te maken hebben in het onderwijs, op het moment dat ze solliciteren op een baan, op het moment dat ze proberen goed mee te komen op school, deze hele discussie heeft daar geen enkele relatie toe. Het is een kunstmatige discussie die als zodanig geen enkele reële betekenis heeft in de samenleving zelf. Dus dan legt u de relatie tussen de sociaal-economische positie van mensen met een migratieachtergrond en deze excuses. Had ik tot nu toe niet gelegd. Ik leg een relatie tussen de ervaringen van... Mijn vraag is, wat is de relatie tussen de ervaringen van discriminatie van mensen met een Surinaamse of Turkse achtergrond of Marokkaanse achtergrond op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. En deze discussie over het slavernijverleden. Maar stel dat die relatie en die relatie is er niet. Maar waarom? Dat snap ik. Maar waarom kan het dan toch niet even goed zijn om toch die excuses te maken? Omdat het een kunstmatige discussie is. Het gaat niet over reële problemen. De discussie gaat erover of dat de excuses moeten worden aangenomen namens niemand die ervoor verantwoordelijk is, aan niemand die eronder geleden heeft. Okay. Dus wat is de actualiteitswaarde van deze hele discussie? Volgens mij is die nul. Oké, maar u hoorde net meneer Entberg, die zou er blij mee zijn. Ja, dat kan, maar ik kan me voorstellen, ik geloof wel in de goede intenties van dit soort initiatieven. En dan kan ik me wel voorstellen dat mensen daar blij mee zijn of daarmee tevreden mee zijn. Maar je moet niet alleen naar de intenties kijken. Je moet ook naar de effecten kijken. En het effect van deze hele discussie is dat we problemen uit het verleden, uit een ver verleden, want we spreken over meer dan anderhalve eeuw geleden, dat we deze problemen weer gaan oprakelen. Dat we de suggestie wekken dat mensen uit het heden daarvoor enige vorm van verantwoordelijkheid zouden dragen. Alsof ik als persoon iets te maken zou hebben met degene die destijds zich schuldig hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel. En hetzelfde geldt voor degene die zich nu op een of andere manier identificeren met degene die daar destijds de slachtoffer van zijn geworden. Ja, ik hoor een aantal argumenten, met alle respect voor uw cv, wat u zeer indrukwekkend ook heeft laten zien, laten horen. Maar als ik echt even kijk naar het adviescollege dat al vorig jaar haar rapport heeft opgeleverd, een opdracht van het kabinet, met een pagina als 272 met argumenten om toch ook aan te geven waarom het wel belangrijk is, inclusief ook inbreng vanuit de wetenschap, daarin staan verschillende argumenten om het wel belangrijk te achten. Maar zullen we even kijken naar de argumenten van meneer Siebes net? Als ik even mag. Ja. De meneer Siebes zei van, het is een excuus van niemand aan niemand, want we hebben het allemaal niet meegemaakt. Ja. Nou ja, dat is bijzonder. Hè? Er is een excuus van de Nederlandse staat, verantwoordelijkheid dragend aan de inwoners van het Koninkrijk de Nederlanden. Ja, het is een excuus die ook gemaakt wordt uit symboliek. En uiteraard de mensen die drie eeuwen lang hebben moeten leven in de slavernij, die zijn niet meer onder ons. Maar we hebben gezien in verschillende wetenschappelijke onderzoek dat er zeker wel een effect is van het slavernijverleden met het hedendaagse racisme. Daar kan ik een aantal voorbeelden van noemen. Doe er eens één als u wilt. Nou, op microniveau, mijn persoonlijke familieomstandigheden. Kijk, de slavernij wordt afgeschaft, maar dat betekent niet dat de onderliggende raciale gedachten, dat die in één keer verdwijnen als die wordt afgeschaft. U zegt, nog steeds geconfronteerd met racisme. Mijn oom bijvoorbeeld in Suriname, die mocht op de basisschool zijn witte lerares niet in de ogen aankijken, want hij was zwart en zij was wit. Ja. Dat is niet iets wat je zomaar verzint. Dat is een gevolg van iets wat een systeem dat heel lang bestaat. En vervolgens neem je dat mee. Maar geldt dat ook nog voor jou? Nou, ik hoef daar niet bang voor te zijn. Maar er is nog steeds wel sprake van racisme in ons land. En dat heeft daarin wortels, zegt u? Ja, de manier waarop we naar zwarte mensen kijken heeft zijn wortels onder andere in het slavernijverleden. En daar zijn meerdere internationale rapporten ook over verschenen. Over afrofobia en andere van onze Meneer Siebers, uw reactie graag. Ja, het is niet juist wat de heer Entberg zegt. Er is geen enkel onderzoek in Nederland die aantoont dat de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond uit Suriname of uit de Antillen, uit Marokko, uit Turkije of welk land dan ook, dat mensen met een migratieachtergrond dat die gediscrimineerd worden op basis van ras. Er is geen enkel bewijs voor. U gooit u alles op één hoop, hè? Mag ik even uitpakken? Ja, nu mag u even. Het punt is, mensen met een migratieachtergrond, ik heb dat uitvoerig meegemaakt en kunnen onderzoeken, en ik heb schrijnende verhalen van honderden mensen opgetekend die te maken hebben gehad met discriminatie. Als je deze verhalen serieus neemt, dan moet je afstand nemen van de suggestie dat het iets met racisme te maken heeft. Waarom dan? Omdat racisme geen enkele rol speelt bij de ervaringen van discriminatie van deze mensen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Racisme is een ideologie, meneer Ensberg verwees daar net naar, die ervan uitgaat ten eerste dat er dat je mensen kunt indelen in rassen, dat er zwarte mensen zouden bestaan, dat er mensen van kleur zouden bestaan. Dat is al een raciale manier van denken waar ik bezwaar tegen aanteken. En ten tweede dat je veronderstelt dat zogenaamde witte mensen, dat die superieur zouden zijn aan mensen van een andere kleur. Die twee wezenlijke kenmerken van racisme vinden we nergens terug in de processen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Nou, dat is echt, met alle respect hoor, maar dat is echt flauwekul. Ik zou u willen vragen om de discussie netjes te houden. Ja, is maar dat goed? Ik heb het niet over uw persoon, maar over wat u zegt. En als dat we kijken naar. Is hetzelfde in dit geval. Nou ja, met alle respect, maar ik ben ook voorzitter geweest van Landelijk Expertisecentrum Discriminatie in Nederland. Ja. We hebben echt heel vaak gezien in verschillende rapporten dat er sprake is van raciale verhoudingen die vergelijkbaar zijn met het slavernijverleden, die uitgaan van wit superioriteitsdenken. Dat bepaalt de manier waarop we met elkaar omgaan op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, in het onderwijs, in het vrije verkeer, in de openbare ruimte. Die verhoudingen die bestaan en die komen ergens vandaan. Meneer Ensberg, er is geen enkel rapport die dat laat zien. Ja, ik zal een voorbeeld geven van de discussie 2 weken geleden was dat, geloof ik. Aan de hand van de erkenning door staatssecretaris Van Rij van dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Ja, ja. Dat die hele discussie, ik maak bezwaar tegen de discussie. Niet omdat de Belastingdienst gediscrimineerd heeft. Dat en dat waarschijnlijk nog steeds doen. Dat doen ze op zeer ernstige mate. Ik heb zelf 15 jaar geleden daar onderzoek naar gedaan bij de Belastingdienst. En ik ben heel schrijnend en ernstig zaken tegengekomen. Ja, en mensen met migratieachtergrond worden gediscrimineerd op basis van hun nationaliteit door de Belastingdienst. Precies, op basis van hun nationaliteit, op basis van hun geloof, op basis van hun afkomst en op basis van hun cultuur. Die vier kenmerken. En niet op basis van hun ras, zegt precies, u. Precies, ja, en dat is net het wezenlijke verschil. Maar is dat niet een heel semantische discussie? Dat betekent dus dat de factoren die leiden tot discriminatie in de samenleving, dat die niks met racisme te maken hebben, maar alles met nationalisme. Want nationalisme is, voor kenmerkend van nationalisme is dat ze mensen tegen elkaar opzet op basis van verschillen in nationaliteit, in religie, in cultuur en op basis van afkomst. Dus wat er bij de Belastingdienst aan de hand is, is institutionele discriminatie op basis van nationaliteit. Okay. Ja, niet op basis van ras. Meneer Ensberg. U mag meneer Ensberg geven. Okay. Nou, als je kijkt naar discriminatiemonitors die er zijn, op basis van huidskleur worden mensen ook vaak genoeg helaas gediscrimineerd. Hey, ik word ook wel eens helaas aap genoemd, om eens iets te noemen. Dat overkomt een wit persoon niet zo vaak. Dat is ook een vorm van discriminatie die je racisme zou kunnen noemen. Maar los van die discussie, waar het echt in essentie over gaat, gaat over, levert de discussies vanuit de Nederlandse staat over het slavernijverleden, levert dat een bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving als geheel. Ja, ik zie een samenleving die gepolariseerd is. Waarbij mensen elkaar niet zo goed begrijpen. Waarom mensen niet zo goed begrijpen waarom moeten we nog steeds spreken over het slavernijverleden. En die dialoog die vindt nauwelijks op een fatsoenlijke manier komt die tot stand. En naar mijn idee, als we ook zien naar andere landen, kijken we naar bijvoorbeeld landen met een verzoenings- of waarheidscommissie, kan je op die manier echt helend werken. En kunnen we met elkaar samen toe naar een mooie gezamenlijke toekomst. En u zegt dat excuus zou daarin passen, dat zou helpen. Excuus past daar zeker in. We zien het met andere landen. We zien het in andere sectoren. De kerk heeft het gedaan, ABN AMRO heeft het gedaan. De Nederlandse staat kan het volgend jaar zeker op moeten doen. Zou het een bijdrage kunnen leveren aan betere verhoudingen? Ik denk het niet. Ik denk dat het averechts gaat werken. Omdat het groepsdenken bevordert. Dat zien we in andere landen niet. Mag ik even uitpraten? Het bevordert, het stimuleert, het zet mensen aan om te denken in termen van van groepstoebehoren. Okay. Alsof ik als persoon zou toebehoren tot een groep die als groep verantwoordelijk zou zijn voor misstanden in het verleden. Zoals in het verleden. En dat is niet zo, zegt u. En dat is een vorm van groepsdenken. Okay. Dat is levensgevaarlijk. De Nederlandse staat is er voor u en voor mij. Het is niet alleen dat u wordt aangesproken, het gaat ook over mij. Het gaat om excuses van ons allemaal aan ons allemaal. Dus ik weet niet waarom u die polarisatie op die manier inbrengt. Omdat u groepsdenken introduceert. En omdat u daarmee ook, en dat vind ik uiterst kwalijk, mensen stimuleert om in termen van rassen te gaan denken. En na de oorlog hebben we er net bedacht in dit land dat we dat niet meer doen. Dit gesprek is lang niet af, maar het was wel boeiend. Dus dank jullie beiden voor jullie komst en jullie bijdrage. Dave Ensberg-Lijkens en Hans Siebers. Daar zou veel meer over te zeggen zijn. Hebben we nu geen tijd meer voor, helaas. Zometeen Kunststof met Jerry Brouwer. Te gast filmregisseur Arie Deelder. En jawel, dat is de dochter van Jules Deelder. Vanaf 8:30 langs Lijn en Omstreken. Dan gaan we een zomers feestje bouwen met zanger Rolf Sanchez. Dag. NPO Radio 1. 7.